Kapitola 4. Další vyprávění doktora Kameníka o prvních otaznících. To víte, redaktore, Pošťákovi jsem nemohl chodit naproti od lůžek nemocných jako nedočkavý milenec, to by mě primář hnal, ale byl jsem jako na jehlách. Naštěstí Sorensen ukázal, že je štramák, netrvalo snad ani týden a byla tu odpověď. Kromě mne a Bělkého na ní čekal ještě filatelista Růžek, to se ví. Dopis překonal všechno očekávání, jako bychom se byli s panem profesorem staré islandštiny smluvili, jenže ten samozřejmě neměl ani tušení, o co nám vlastně jde. I hned jsem zjistil, že náš milý Jules Verne opravdu Amiens navštívil, a to dne 8. května 1856, kdy se konala svatba jeho přítele Lelargeho. Verne byl svědkem a chystal se za dva dny zpět do Paříže, jenže člověk, jak jistě taky račte vědět, míní a život mění. Ze dvou dnů bylo nakonec několik měsíců. Mladý Jules se totiž zakoukal do očí hezké sestry nevěstiny, mladičké vdovy Honoriny Morelové, rozené Deviane. Napřed asi chodil toužebně pod okny, pak si dodal odvahy, promluvil s matinkou, to víte, tenkrát to jinak ani nešlo. Pak s tatínkem a nakonec alespoň doufám, že až nakonec s Honorinou, kterou si také do Paříže přivezl s sebou. Jako svou ženu. Zamilování u něho však nebylo tak slepé, aby zapomněl na svět. Nestál v každé volné chvilce pod Honorininými okny, ale poohlížel se po námětech k románům a divadelním hrám i ve městě, kam se za 16 let přistěhoval natrvalo a kde také zemřel. Již tehdy byl totiž pevně rozhodnut svým povoláním burzovního makléře co nejdříve praštit a živit se jenom literaturou. Lze tedy najisto předpokládat, že zašel i do knihovny, že si prohlédl i její nejcennější majetek, Turlessonův rukopis, a možná, že měl štěstí. Stalo se zhruba to, co později popsal ve své knize, počkejte, tady je. V tom se však stala událost, která dala rozmluvě jiný směr. Byl to objev špinavého pergamenu, jenž ze staré knihy vypadl na zem. Můj strýc vrhl se s pochopitelnou hltavostí na tento brak. Stará listina, která snad od nepamětných dob ležela ve staré knize, musela jistě v jeho očích mít vysokou cenu. Co myslíte, redaktore, kolik lidí se v ospalém Amiensu minulého století zabývalo staroislandskými runami a norskými krály? Jestli jeden za 100 let, tak je to moc. Občané se spokojili uctivým pokukováním po svazku ve staré poctivé vepřovici s měděnými rohy, posázenými barevnými sklíčky, snad dokonce i nakoukli na jednu dvě stránky, ale kdo se vydrží dlouho dívat na znamenka, kterým vůbec nerozumí. Zkrátka Verne všetečka a všudy byl, měl trochu štěstí a buď mezi stránkami, nebo, a to nejspíše, tam bývají opravdu skrýše všelijakých vzácností, ze hřbetu vytřepal skutečný Saknus Semův rukopis. Toť se ví, že mu rozuměl, s odpuštěním, jako koza petrželi, ale za to měl romantickou povahu a řekl si, však on mě to jednou někdo přečte a přeloží. Neprohloupil. Můj strýc se vrhl s pochopitelnou hltavostí na tento brak. Tuto naši, abych tak řekl, pracovní domněnku podpořil profesor Sorensen ještě potvrzením naprosté shody Vernova záhadného nápisu s jeho pravděpodobnou podobou, kdyby byl skutečně Saknus Semem napsán. Ten večer jsme leželi s Bělkem, on na posteli, já na gauči, on s německým, já s českým překladem Vernovky a četli a četli. Občas jsme prohodili větu nebo zapálili cigaretu, asi dvakrát jsem uvařil kafe. Bělke ku podivu výjimečně nehartusil, dokonce proti svému zvyku trochu upil, ač byl už pozdní večer. Poslyš, Jiri, všimni si, jak dokonale popsal islandskou přírodu i zvyky, když líčí cestu profesora Lidenbrocka z Reykjavíku k Sneffelsu. A za chvíli. Ty, Bělke, jsou ty islandské výrazy správné. Dokonale. HMMM. Zkrátka, než uhodila půlnoc, byli jsme oba svatosvatě přesvědčeni, že Verne opravdu na Islandu byl, a to nejen kvůli rodinným památkám Bělkovým, ale i vzhledem k románu a co více, že našel Saknus Semův rukopis. Pochopte, že je možné připravit celé hromady materiálu k románu, prostudovat hory knih, ale spisovatel, který je smluvně zavázán dodat několik desítek knih, jako byl Verne, celé dva svazky ročně, nebude ztrácet vzácný čas hledáním patek na islandských runách a zvláštních způsobů latinského vyjadřování dokonale neznámého alchymisty. To by bylo za vlasy přitažené a nepodobá se to ostatně ani způsobu Vernovy práce na ostatních románech, kde fantazie, ovšem geniální, často zaskakuje za skutečné výsledky vědy. Připustíme-li, že naše domněnky byly správné, pak jsme došli ke dvěma docela novým zapletencům, které čekali na rozmotání, jeden spojený s druhým, jestli vůbec Jules Verne svůj islandský pobyt tajil, a druhý, závažnější, proč ho ke všem čertům tajil. To jsme z knih vyčíst nemohli. Jelke tvrdil, že se životopisy Julesa Verna většinou nestydatě opisovaly z jedné knihy do druhé a že není vyloučena náhoda, první životopisec prý prostě na Vernův islandský pobyt zapomněl a tak se nakonec nedostal ani do žádné další knihy. Považoval to za nejpřirozenější vysvětlení, ale mně se to pořád nezdálo. Především proto, že by tak důležitý okamžik Vernova života asi badatelům neunikl, tím spíš, že se Island vyskytuje ještě v jeho dalších románech, například ve Zlaté sopce a pak i z Úcty k české knize J. M. Janatky, pracujícího s původním, nepřevzatým materiálem. Nezbývalo než provést pátrání přímo ve Francii. Dobrák Bělke se nabízel, že se tam tedy vypraví za pár měsíců o své dovolené, já tam měl také namířeno za broučky, ale až bude naděje nějaké nalézt, tedy v létě, a my byli hrozně netrpěliví. Naštěstí se nám podařilo získat informace dříve, než jsme doufali. A abych nezapomněl svou řeč, brouci. Redaktore, těch 5 druhů leptoderinů z jeskyn kráteru Sneffels bylo další záhadou. Ze všech největší. Jenže tehdy jsme ještě nevěděli, že ty záhady patří k sobě.